sali nangali kambote na sali mpelo kote bato bailinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni anzambe bokoluka ngai bokolemba na sali nangali kambote na sali mpelo kote bato bailinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni anzambe bokoluka ngai bokolemba. Bato bailinga balingi kaka na kufanatika mokili oyo mokili yanga ni anzambe bokoluka ngai bokolemba na koyeba te nini yakoyela ngai na nzoto na kokama mingi baninga likambo yango na koluka mama koluka na makasi nakoki kotika boye te nakotuna e mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela na yo masokila lakisa ngai nzela na landa nakoyeba te nini yakoyela ngai na nzoto nakokama mingi baninga likambo yango nakoluka vrema nakoluka na makasi nakoki kotika boye te nakotuna e mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela na yo masokila lakisa ngai nzela na landa boyete nakotuna nini yakoyela ngai na nzoto nakokama mingi baninga likambo yango nakoluka vrema nakoluka na makasi nakoki kotika boyete nakotuna mama ngai mwana nakomi na mpasi nakolela na yo masokila lakisa ngai nzela na landa.